Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kimde kaldık? Oku oku. Ve tahrimul isti'mali vel ittihadi yeşmil zükura vel inasa. Ve tahrimul isti'mali kullanmanın haram olması ve ittihazı edinmenin. Neyi edinmenin ve kullanmanın? Altın ve gümüş olarak. Yesmül zükura vel inâse. Erkekleri ve kadınları kapsar. Li umumil ahbari, haberler umum olduğu için ve ademi muhassisi taksis de olmadığı için erkek ve kadınların hepsini kapsar. Ve inneme ancak ubiha ettehalli. Ubiha mübah kıldı, ettehalli süslenmek lin nisai kadınlar için helal kıldı. Lihacetihinne ile tezeyyuni lizzevci. Kocalar eşlerine güzel görünmeleri ihtiyacı olduğundan dolayı. Lihacetihinne ihtiyaçlarından dolayı. Neye? İle tezeyyuni süslenmeye. Kim için? Lizzevci kocaları için. Tamam mı? Biz aslında niye dün burayı okumadık mı biz burayı? Öyle mi? Bu aslında dünkü konuyla alakalı. Biz dün niye burayı okumamışız ki? Şimdi dün anlattığımız mevzuyu hatırlıyorsanız eğer zaten. Şimdi altın ve gümüş kapların kullanılmasının haram olduğunu söyledik. Öyle değil mi? Peki bu kullanma ve edinme hem erkek ve kadın için mi geçerlidir? Yoksa sadece erkekler için mi geçerlidir? Normalde hem erkek hem de kadın için nedir? Hem erkek de hem kadın için de geçerlidir. Peki neye dayanarak söylüyoruz bunu? Çünkü nehyeden delillerin umumi olması herkesi kapsadığı anlamına gelir. Öyle değil mi? Mesela diyelim ki biz şimdi diyoruz ki ama kadın altınla süslenebilir. Öyle mi? Kadın altınla süslenebilir. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Sadece burada zikrettiği gibi nedir ismi? Bunu burada zikrettiği gibi kadınların ihtiyacı olduğundan dolayı mı? Yoksa nas olduğundan dolayı mı? Yani ipek ve altın ümmetimin erkeklerine haram kılındı. Ümmetimin kadınlarına da ne yapıldı? Ümmetimin kadınlarına da mübah, helal kılındı. Bak şimdi nas geldiği zaman anlıyoruz ki demek ki kadın altınla ne yapabilir? Süslenebilir. Hakeza peygamberin hanımlarının, peygamberin kızlarının vesaire sahabe hanım ve kızlarının altınla süslenmelerinden anlıyoruz ki demek ki nedir? Buradaki nehi süslenmeyi kapsamaz. Öyle değil mi? Hakeza erkeğin gümüşü süs olarak kullanması, ziynet eşyası olarak kullanması. Yani kendine yüzük olarak mesela kullanması. Caiz mi? Caiz. Neye dayanarak söylüyoruz bunu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın gümüş yüzük kullanmasına dayanarak ne yapıyoruz? Gümüş yüzük kullanmasına dayanarak söylüyoruz. Demek ki bir konuda nehi geldiği zaman o nehi hem erkekleri hem de kadınları kapsar. Ne zamana kadar? Ta ki başka bir delil gelip de kadınların veya erkeklerin veya çocukların veya herhangi bir zümreye bu nehyin şamil olmadığını, onların bu konuda özel bir hükmünün olduğunu beyan edinceye kadar. Ama bu beyan, bu muhassis yani o genel hükmü tahsis eden, biraz kısıtlayan hüküm gelmediği müddetçe umumiyet ifade eden deliller umumluğu üzere ne yapar? Genelliği üzere kalır. Anlaşıldı mı? Buradaki nehi de ne? Umum. Yani içmeyin. Bu içmeyine erkek de dahil, kadın da dahil, çocuk da dahil. Öyle değil mi? Ama diyelim ki biz bir başka bir delil gelmiş olsaydı, işte yaşlılar içebilir örneğin. Biz o zaman ne diyecektik? Delil nerede durdu biz de orada duracaktık. Öyle değil mi? Diyecektik ki yaşlılar içebilir. Şayet olmuş olsaydı örnek veriyorum. Öyle bir şey var demiyorum. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki kadınlara mesela altınla süslenmeye cevaz verilmiş. Caiz. Neye dayanarak bunu söylüyoruz? İşte dediğim hadise göre. Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram kılındı. Kadınlarına ise ne kılındı? Kadınlarına ise mübah kılındı mesela. Erkek gümüş yüzük kullanabilir. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gümüş yüzük kullandı. Yani eğer bunlar olmamış olsaydı umum olaraktan altın ve gümüşün kullanılması ne olmazdı? Caiz olmazdı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yeni bir konuya yani konunun içerisinde yeni bir başlığa geçtik şimdi. Evet. Yıkanır ve tustağmelu ba'de zelike ve yıkandıktan sonra kullanılır. Tamam. Şimdi kafirlerin kapları. Şimdi mesela örnek veriyorum. Bu kafirlerin kapları mevzusu nereden çıkmış? Şimdi eskiden sahabe Mekke'deyken müşriklerle, Medine'deyken de Yahudi vesaire insanlarla beraber yaşadıkları için, yani aynı ortamda yaşadıkları için doğal olarak komşuluk gereğidir, şudur budur, kap alma verme durumu ne? Kap alma verme durumu söz konusu. Peki bu kafirlerin kaplarının hükmü ne? Bu kafirlerin kaplarının hükmü ne? Hakikaten bu bugün bizim için de geçerli, öyle değil mi? Müşrik olan bir toplumla iç içe yaşadığımız için, cahiliye toplumuyla, şirk toplumuyla iç içe, yani komşumuz oluyor komünist, komşumuz oluyor CHP'li, komşumuz oluyor mesela işte AK Partici, komşumuz oluyor mesela devletçi, milliyetçi falan filan. Yani küfrün birçok cinsini kendinde barındıran insanla, komşuluk yapmayla biz de karşı karşıyayız, öyle değil mi? Peki bu insanların kaplarını nasıl yapacağız? Yani komşu tuttu bize yemek getirdi mesela. Bir kabın içerisine yemek koydu getirdi. Şimdi eğer biz desek ki bunların kapları necistir, doğal olarak da bunların o kaplara koymuş olduğu her şeyde ne olur? Her şeyde necis olmuş olur. Öyle değil mi? O zaman komşunun kabını ve kabının içine koyduğu malzemeleri kullanmak caiz olmaz. Çünkü Müslüman ancak temiz olan şeyleri yiyebilir, temiz olan şeyleri kullanabilir. Öyle mi? Necis olan şeyleri yiyip, necis olan şeyleri kullanabilir mi? Kullanamaz. Peki nedir bunların şeyi? Nedir bunların hükmü? Bunların hükmü normalde nedir? Şeyh'in de burada belirttiği gibidir. Bunların kapları asıl olan, racih olan, sahih olan, bunların kapları temizdir. Bunların kapları kullanılabilir. Öyle mi? Bunların kaplarını ancak neyle? Ancak eğer biz bunların kaplarında bir necaset olduğunu bilirsek, o zaman o kapları kullanmamız caiz değildir. Ancak başka hiçbir kap bulamazsak, o zaman o kabı ne yaparız? Yıkarız ve o kabı o zaman kullanırız. Şimdi bunun şeylerini, delillerini anlatalım, sonra buna bir takım örnekler verelim. Şimdi birinci, bunun temiz olduğuna dair delilimiz ne? وَتَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ. Maide suresinde gelen ayet. Sizin yemekleriniz ehli kitaba, ehli kitabın yemekleri de size ne kılındı? Helal kılındı. Şimdi ehli kitap yemeklerini bize ne de takdim ederler? Kaplarında, öyle değil mi? Demek ki ehli kitabın kapları temizdir ki ehli kitabın o kaplarda bize takdim ettikleri, o kaplarda bize pişirdikleri yemekler de bizim için nedir? Bizim için aynı zamanda helaldir. Vakeza Bulugul Meramcilerin ezberlemiş olduğu hadiste ne diyordu? İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabahu tevaddau min muzadeti imraatin müşriketin. Bir peygamber ve sahabesi müşrik olan bir kadının kabından ne yaptılar? Deriden yapılmış olan kabından abdest aldılar. Demek ki genel olarak müşriklerin, özel olarak da ehli kitabın kaplarını kullanmakta, onlardan abdest almakta ne yoktur? Onlardan abdest almakta hiçbir beis söz konusu değildir. Bu genel hüküm. Buraya kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir adım ileri gidelim. Sahabenin biri peygamberimize soruyor. Bu hadis hem zikredeceğimiz hadis, hem Buhari'de, Müslim'de, hem de sünenlerde geçen bir hadis. Ebi Thalebe diye bir sahabe peygambere soruyor. Ya Resulallah diyor. İnna bi ardı kavmin ehlil kitab. Biz ehli kitap olan bir kavmin yanında yaşıyoruz. Biz ehli kitap olan bir kavimle beraber aynı topraklarda ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Efe ne'ekulu fi aniyetihim. Biz onların kaplarından yiyelim mi? Başka bir rivayette onların kaplarından yiyip ve içelim mi ya Resulallah? Tam bizim sorumuz, öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a diyor ki tabi bu sahabe. وَهُمْ يَطْبَخُونَ الْخِنْزِيرَ ف۪ي قُدُورِهِمْ Ebu Davud'taki rivayet. Onlar kaplarında domuz eti pişiriyorlar. وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ف۪ي آنِيَتِهِمْ Şeylerinden de, kaplarından da içki içiyorlar aynı zamanda. Biz bu insanların kaplarını kullanalım mı? Bu kaplardan yemek yiyelim mi? Bu kaplardan su içelim mi? Peygamberimiz nasıl cevap veriyor? La! O kaplarda yemek yemeyin, o kaplardan su içmeyin, o kapları kullanmayın. İlla ancak اَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا Eğer onun dışında bir kap bulamazsanız o zaman ne yapın? فَغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا Onları yıkayın ve onların içindekilerden ne yapın? Onların içinden yiyiniz. Şimdi buradan o zaman bu hadis bize tam konuyu ne yaptı? Bu hadis Ebi Sa'lebe hadisi bize konuyu ne yapmış oldu? Aydınlatmış oldu. Şayet biz genel hükmü söylüyoruz. Müşriklerin kaplarını, ehli kitabın kaplarını ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ancak biz yakinen biliyorsak onlar bu kaplardan içki içiyorlar. Onlar bu kaplarda domuz eti kaynatıyorlar. Onlar bu kaplarda haram olan bir şeyi kaynatıyorlar. Necis haram değil de necis olan bir şeyi kaynatıyorlar. O zaman bizim bu kapları kullanmamız caiz olmaz. Ancak o kapların dışında başka bir kap bulamazsak hadise göre ne yaparız? O kapları yıkarız. O şekilde ne yaparız? O şekilde kullanırız. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. O zaman şimdi örnek verelim. Diyelim ki devletçi, sistemci bir tane komşumuz var. Tamam mı? Bu komşumuz tuttu akşamleyin bizim kapımızı çaldı. Bu müşrik, öyle mi? Tuttu bize şey getirdi. Nedir ismi? Tağuttan teberri etmemiş, tağutu inkar etmemiş, tağutun ibadetinde olan bir insan mesela. Teşri, o da teşriye demokrasideki seçimlerle katılıyor vesaire. Yani yaygın olan hepinizin bildiği şirkleri işliyor. Tuttu kapımızı çaldı, akşam bize bir yemek getirdi. Şimdi biz bu yemeği yiyecek miyiz? Eğer biz biliyorsak ki komşumuz o kapların içerisinde necis olan bir şeyleri kaynatıyor. Mesela domuz eti yiyor. İşte domuz etini onda kaynatıyor vesaire. Veyahut da bizim necis olduğuna inandığımız herhangi bir şeyi onun içinde kaynatıyor. O zaman biz ne yapamayız? Bu yemeği ne yapamayız? Yiyemeyiz. Peki kabı kullanabilir miyiz? Kabı kullanabiliriz. Hangi şartla? O kabı güzelce yıkarız ama yok, komşumuz biliyor. O da kendini İslam dinine nispet eden. O da kendince işte bir takım dini şiarları ve hassasiyetleri olan ama bu nispetle beraber aynı zamanda açıktan şirk işleyen, dinin aslına taalluk eden meselelerde dinin aslına muhalif yaşayan bir komşumuz var. Bize tuttu yemek getirdi mesela. Biz biliyoruz ki bu kaplarda veyahut da hiçbir şekilde şey yapmıyor. İçmiyor, bu kaplardan necis bir şey kaynatmıyor. O zaman biz bunu gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Anlaşıldı mı? Gönül rahatlığıyla biz bunu ne yapabiliriz? Gönül rahatlığıyla biz bunu kullanabiliriz. Son zikrettiğimiz hadiste Peygamberimizin hayır onları kullanmayın ancak onun dışında bir şey bulamazsanızın orada özel bir sebep var, öyle değil mi? O özel sebep ne? Sahabe hadisin içinde çünkü şunu da belirtiyor. Onlar diyor o kaplarda domuz etini kaynatıyorlar. Onlar o kaplarda ne yapıyorlar? Onlar o kaplarda içki içiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hadisin bütün rivayetlerini bir araya topladığımız zaman bir rivayetinde de bu geçiyor. O zaman nedir? O zaman tekrar edelim. Asıl olan mübah olmasıdır. Lakin özel bir durum söz konusu olduğunda, yani içki ve domuz eti gibi bir necasetin varlığını bildiğimizde, o zaman onu yıkamadan ne yapmayız? Onu yıkamadan kullanamayız. Anlaşılmayan bir şey. Anlaşıldı mı? Burada mesela bu kabı kullanmak için zorunluluk hali içerisinde bulunmamız mı gerekir? Eğer içki içtiklerini biliyorsak. Yani necaset olduğunu biliyorsak. Biliyorsak zorunluluk hali olması lazım. Burada demiş ya mesela, işte eğer onda necaset olduğunu bildiyse o yıkanır sonra kullanılır. Yani bu da zorunluluk hali zikretmemiş. Bak diyor ki Resulullah, hadisi okudum ya başta. Ey Allah'ın Resulü, biz ehli kitap olan bir kavimle beraber yaşıyoruz. Onların kaplarını kullanalım mı? Çünkü onlar o kaplarda domuz eti pişiriyorlar. Ve onlar o kaplarda ne yapıyorlar? Onlar o kaplarda domuz eti pişirmekle beraber içki içiyorlar. Peygamber diyor o zaman la kullanmayın. Lakin ancak illa onun dışında bir şey bulamazsanız, yani ihtiyacınız var ve onun dışında bir şey de bulamıyorsunuz, o zaman yıkayın ve kullanın. Anlaşıldı mı? O zaman yıkayın ve kullanın. Şimdi tam net oturdu mu? Anlaşıldı. Tamam. Dillerin derisi. Yahrimu istimaluha, onu kullanmak haramdır. İlle ancak idâ dubigat, tabaklandığı zaman fakat ihtilafel ulemâhu, alimler ihtilaf etti. Fî cevâzi istimaluha, istimaliha, onu kullanmasında ba'di debugî, tabaklandıktan sonra onu kullanmanın caiz olduğu konusunda alimler ihtilaf ettiler. Tamam. Ve sahihu el cevâzi, sahih olan ise caizdir. وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَجُمْهُرُنْ görüşüdür. لِبُرُودِ الْأَحَادِيسِ صَحِيحَةِ Sahih hadisler varit olduğu için بِجَوَازِ اِسْتَمَالِهِ بَعْدُ الْبَبُغِ بِجَوَازِ اِسْتَمَالِهِ. Bir dakika dursana. Sen ne yapıyorsun Salih? Bir daha oku. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ alimler ihtilaf ettiler fi cevazi istimaliha ba'de debuhi, tabaklandıktan sonra kullanmanın caiz olduğu konusunda alimler ihtilaf ettiler. Ve sahihu el cevazi, sahih olan ise caizdir. Ve huve kavlu cumhuri, bu da cumhurun görüşüdür. Li vurudil ahadisi sahihati, sahih hadisler varit olduğu için bi cevazi istimalihi, kullanmanın caiz olduğuyla tabaklandıktan sonra kullanmanın caiz olduğuna dair hadisler varit olduğu için. وَلِأَنَّ çünkü necasetuha, onun necaseti tariyetun, geçicidir. Tarihetun geçici midir? Tarih ne demektir? Asli olmayan, sonradan gelen demek değil mi? Bir asli var, bir de tarih var. Öyle değil mi? Asli ne? Asli aslında olan. Tarih olan ne? Önceden olmayan, sonradan çıkan değil mi? Bunun hayvan normalde temiz. Necaseti tarihetundur. Neyle geldi bu necaset? Hayvanın ölü olmasıyla beraber geldi bu necaset. Öyle mi? O zaman fetezuru biddebgi. O zaman neyle gider? O zaman bu dibaklamayla, tabaklamayla ne olur? İzale olur. Evet. Kema kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi yutahhiruhul mâhu vel karadu, su ve karad onu temizler. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem libâhul edîmi tahûruhu, derinin tabaklanması onu temizlemesidir. Evet. Şimdi normalde arkadaşlar bak, hepimiz şunu bileceğiz. Bir hayvan var önümüzde diyelim, hayvanların ciltleri. Şimdi biz hayvanların ciltlerinin hükmünü bilmek zorunda mıyız? Evet, bilmek zorundayız. Niye? Çünkü giydiğimiz, oturduğumuz birçok şey, hele özellikle eski insanlar için söylüyoruz. Birçok şey ne? Birçok şey ciltten yapılıyor. Hayvanların derisinden yapılıyor. Öyle mi? O zaman biz şunu bileceğiz. Birinci mevzumuz bu konuda bizim şu. Yazar bize şunu anlattı. Hayvanların ciltlerinin kullanılmasının hükmü nedir? Genel olarak şeyh dedi ki, bunlara hükmü, bunları kullanmak, ölü hayvanın cildini kullanmak haramdır. Lakin eğer tabaklanırsa, tabaklandıktan sonra sahih olan caizdir. Bazı alimler, İmam Ahmed'den de böyle bir rivayet var, buna caiz demeseler de cumhurun görüşü sahih hadislerin varid olduğundan dolayı bunların kullanılmasının caiz olmasıdır. Şimdi konunun tafsilatına geçelim. Diyelim ki bir hayvan var önümüzde, bu hayvan canlı, bildiğimiz koç. Biz bu hayvanı tuttuk, kestik. Biz kendimiz bu hayvanı yatırdık, kestik. Şimdi bu hayvan ölü konumunda mı? Değil. Öyle değil mi? Bu hayvan ne? Biz hayvanı şer'i yolla kesersek, bu hayvanın hiçbir şeyi necis olmaz. Biz bir hayvanı şer'i yolla kesersek, bu hayvanın hiçbir şeyi necis olmaz. Mesela örnek veriyorum, kurbanda kesilen hayvanların derisi tabaklanıyor mu? Niye tabaklanmıyor? Hani deri tabaklanmadan şeydi? Haramdı. Çünkü ölü derisi haram. Biz bu hayvan ölü değil. Şimdi geleceğiz oraya. Biz hayvanı şer'i bir yolla kestiğimiz zaman bu hayvan ne? Bu hayvan temiz olan bir hayvan. Öyle mi? Onun hiçbir şeyde ne olmaz? Onun hiçbir şeyde necis olmaz. Necis olmadığı için de bunu temizlemenin anlamı nedir? Temizlenmenin anlamı yok. Ama diyelim ki bir hayvan kendi kendine öldü. Bu hayvan ne hükmünde? Meyte hükmünde. Meyte ne demek? Ölü hayvan. Ne diyordu Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ Allah size neyi haram kıldı? Allah size meyteyi, yani ölüyü size Allah Azze ve Celle haram kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve sahabesi de ölü olan hayvanların derilerini kullanmıyorlardı. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki kendi kendine ölen hayvanların derisini tabaklamadıkları müddetçe onu ne yapmıyorlardı? Onu kesinlikle kullanmıyorlardı. Tabakladıktan sonra kullan. Tabaklamak ne? Onu tuzla, deriyle ve işte nar kabuğuyla, deriyle ve tuzla ve suyla vesaire. Yani her toplumun deri tabaklama usulü birbirine göre ne olabilir? Değişebilir. Şimdi yazar burada bir noktaya dikkat çekti şeyh. Dedi ki, çünkü onun necaseti tarihetundur. Yani asli değildir. Hayvan diriyken, sağken, hayvan temiz mi? Temiz. Biz hayvanı şer'i yolla kestiğimiz zaman bu hayvan temiz mi? Temiz. Ama hayvan kendi kendine öldüğü zaman ne olmuş oldu bu hayvan? Necis olmuş oldu, öyle değil mi? Meyte olmuş oldu. Meyte olması hasebiyle de ne olmuş oldu? Necis olmuş oldu. Bak ne oldu? Necaset tarihetun oldu. Tarihetun olduğu için de neyle gider bu? Her tarih olan necaset temizlenmeyle beraber ne olur? Temizlenmeyle beraber ortadan kalkar. Her şeyin tabiatına göre temizlenmesi farklıdır. Elbise necis oldu mu? Bunun temizlenmesi farklıdır. Yaga necaset, elbise temiz oldu mu ne yaparsın? İki çitilersin. Temiz olur. Öyle değil mi? Hayız kanı necistir. Bunun temizlenmesi farklıdır. Önce su atarsın veyahut da ondan sonra orayı çitilersin. Ondan sonra bir daha yıkarsın. Bu şekilde temizlersin. Öyle değil mi? تَحُدُّهُ ثُمَّ تَقْرُسُهُ Hadiste geldiği gibi. Yağın içine necaset düşse, fare düşse ne yaparsın? Alırsın farenin düştüğü yeri oraya atarsın. Necaset gördüğün yerleri temizlersin. Temizlenir. Cilt necisi olduğu zaman onun temizlenmesi de nedir? Onun temizlenmesi de kendine, tabiatına uygundur. O da nedir? O da tabaklanmasıdır. Yani dibah yapılmasıdır. Ne diyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam? Dibagul edimi tahuruhu. Yani ciltlerin dibağı onun neyidir? Onun temizlenmesidir. Burası anlaşıldı mı? Burasının anlaşılması lazım. Yani normalde mesela örnek veriyorum. Başka daha iyi anlaşılsın diye konu. Önümüzde bir hayvan var. Bu hayvanı biz kestik. Bunun etini yiyebilir miyiz? Yeriz. Peki kendi kendine öldü, bunun etini yiyebilir miyiz? Niye aynı hayvan? Hayvan aynı hayvan değil mi? Nasıl? Çünkü Allah kendi kendine ölen hayvanları bize ne kılmış? Kendi kendine ölen hayvanları bize haram kılmış. Veyahut da putların adına kesilen mesela şey. Putların adına kesilen hayvan. Yiyebilir miyiz bunu? İki tane adam düşün, iki kardeş düşün. Misal, ikisi de evleri mezarlığın yanında. Bir tanesi hayvanını Allah için kesiyor, Bismillah diyor kesiyor. Öbürü hayvanını orada yatan kabir için kesiyor. Kabirdeki adamı adam için kesiyor mesela. Ona adamış, ona kesiyor. Bundan yiyebilir miyiz ikincisinden? Bundan yiyebilir miyiz birincisinden? Niye? Aradaki fark ne? İkisi de hayvanı sonuçta şer'i yolla kesti. Biri Allah adına kesildi, biri put adına kesildi. Öyle değil mi? Nas ki Mekkeli müşriklerin putlar adına kestiği وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah'ın adını anıldığı وَيَوْتَ وَمَذُّبِحَ عَلَى النُّسُبِ Maide suresinde geldiği gibi nusup üzerine, putlar üzerine kesilenler bize ne kılınmıştır? Haram kılınmıştır. Bak aynı. Adam ikisi de kesiyor ama birini yiyebiliyoruz ama birini ne yapamıyoruz? Yiyemiyoruz çünkü putlar adına kesilen hayvan ne hükmünde? Ölü hükmünde. Ha demek ki ölü, yani İslam'ın nazarında ölü hükmünde olan hayvanla şer'i yoluna kesilmiş hayvan arasında ne var? Fark var. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O zaman ne diyoruz? Tekrar başa dönerek diyoruz ki normalde hayvan temizdir. Hayvan şer'i bir yolla kesilirse yine ne olmuş olur? Yine cildi de kendisi de temiz olmuş olur. Ama hayvan eğer şer'i bir yolla kesilmemişse, yani ne gibi mesela şer'i yolla kesilmemesi gibi elektrik verilip öldürülmüşse mesela hayvan. Veyahut da hayvan putlar adına kesilmişse, veyahut da hayvan kendi kendine ölmüşse, veya hayvan yüksekten düşerek ölmüşse vesaire, bu hayvanın cildi nedir? Bu hayvanın cildi temiz değildir. Nasıl temizlenebilir bu? Nasıl? Tabaklanmasıyla temizlenir. Bunun delili ne? Merren Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bişatin yecurrunaha. Peygamberimiz bir tane şeyin önünden geçiyordu. Bir tane hayvanın önünden, yani bir tane hayvan ölmüş, adamlar onu sürüklüyorlar. Tamam mı? Peygamber onun önünden geçiyor. Diyor ki لَوْ اَخَسْتُمْ اِحَابَهَا Yani onun şeyini alsaydınız keşke, onun derisini, hani madem ölmüş bari derisini kullansaydınız. Sahabenin biri diyor ki اِنَّهَا مَيِّتَ Ya Resulallah, o ölüdür. Ha, demek ki bütün sahabe biliyor ki ölü hayvanın cildiyle ne yapılmaz? Cildinden faydalanılmaz, kullanılmaz onun cildi. Ne diyor peki Peygamberimiz? İşte buradaki hadisi söylüyor. يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ وَالْقَرَزُ Onu su ve karas, onu ne yapar? Onu temizler. Yani siz onu dibag yapmış olsaydınız, tamam doğru ölü kullanılmaz. Ama dibag işlemi yapıldıktan sonra artık ne yapılabilir? Artık kullanılabilir. Bu oraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey yok. Peki yazarın burada bu konuda ihtilaf var. Ama cumhurun görüşü böyle dedi. İhtilaf ne? Kim ihtilafı bize zikredecek? Tabaklanmadan önce ve tabaklanmadan sonra pis midir yoksa temiz midir? Yok. Değil. Şimdi arkadaşlar bu hükmü burayı bileceğiz. Yani sahih olan, bilinmesi gereken kısmı burası. Tamam mı? Burayı anladık, öyle değil mi? Şimdi bu ihtilaf dediği şeyi zikredelim. Alimler nerede ihtilaf etmiş? Şimdi Tirmizi'de geçen bir tane hadis var. O hadiste diyor ki sahabi biri, Peygamberimiz diyor ölümünden önce bir rivayette 40 gün önce, bir rivayette 1 ay önce, bir rivayette 2 ay önce bize bir kitap yazdı diyor. Bize bir yazı yolladı. O yazıda diyordu ki Peygamberimiz, sözde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyormuş ki o yazıda siz hayvanın şeyinden faydalanmayın. Hayvanların ciltlerinden faydalanmayın. Anlaşıldı mı? Hayvanların ciltlerinden faydalanmayın. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadise göre ölümünden çok kısa bir süre önce bu şeyi yazmış ya sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından önce bu yazıyı yazmış ya. Buna dayanarak İmam Ahmed'den gelen bir rivayet ve bazı alimler hiçbir halde hayvanın cildiyle faydalanılmaz. Çünkü Peygamberimizin ölmeden son belirttiği hüküm artık hayvanların cildiyle hiç tafsilata gitmeden faydalanmayın sözüdür. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki bir, bu hadisin metninde ıttırap vardır. Ne demek ıttırap var? Yani çelişkili lafızlarla gelmiştir. Ve bunların arasını cem etmek de ne değildir? Bunların arasını cem etmek de mümkün değildir. Ondan dolayı bu hadisle ne yapılmaz? Amel edilmez. Çünkü karşısında birçok sahih hadis var. hayvan, ölü hayvanın cildi temizlendikten sonra amel edilebileceğine dair hadisler var. Ama bu hadiste ne var? İttirap var. Bu zayıf ittirap da yani hadislerin lafızlarında gerek senedinde gerek metninde çelişkili bir şekilde gelmesi nedir? Hadisi zayıf durumuna düşürür. İki, bizim hadislerimizin hepsi işitme yoluyla elde edilmiş hadisler, bu yazı yoluyla, öyle değil mi? İşitme, sima yazıdan çok çok daha nedir? Hadis usulüne göre yazıdan çok çok daha nedir? Çok çok daha kuvvetlidir. Üç, Peygamberimizin vefatından sonra da sahabenin bütün Mekke ve Medine'de olan sahabenin bu hadislerle amel etmesi, yani hangi hadislerle? Hayvanların, ölü hayvanların yıkandıktan sonra, tabaklandıktan sonra derileriyle, derilerinden faydalanılabileceğine dair amel etmesi bize gösterir ki demek ki bunlardan ne yapılabilir? Bunlardan faydalanılabilir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey söz konusu değil. Yok. O zaman şöyle bir şeye geçelim. Diyelim ki bir tane domuz öldü. Ben domuzun derisini aldım, götürdüm, tabakladım. Kullanabilir miyim Ali? Kullanabilir miyim? Niye? Çünkü domuz kendi zatında necis. Öyle mi? Domuz ne? Domuz yaşarken de ölürken de ne? Domuz yaşarken de ölürken de necis. Bak biz ne dedik? Necaseti tarih olan, aslı olmayan, sonradan necasetin ortaya çıktığı şeyler yıkanaraktan ne yapılırlar? Tabaklanaraktan geçerler. Ama necaseti zaten asli olanlar buna ne değiller? Buna dair mesela köpek. Diyelim ki köpek öldü. Heh. Köpeğin derisi ne? Köpeğin derisi zaten ne? Köpek zaten kendisi necis olan bir hayvan. Öyle mi? O zaman köpeğin derisi tabaklanaraktan ne olmaz? Temizlenmez. Anlaşıldı mı? Anlaştı. Yani bizim burada anlattığımız hüküm neyi bağlar? Necaseti asli olmayan, sonradan ölüm veyahut da şer'i yolla kesilmeyen bir hayvanın derisinden bahsediyoruz biz. Öyle değil mi? Yani sonradan necis olmuş olan bir şeyden söz ediyoruz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Bunlar tabaklanıp kullanılmaz değil mi abi? Ne abi? Köpek derisi. Yok. Domuz, çünkü bu aslında necis. Öyle değil mi? Bizim kastettiğimiz ne? Aslında necis olmayacak. Necaseti tarih etun olacak. Yani sonradan. Ya şer'i yolla kesilmemiştir. Ya işte kendi kendine ölmüştür mesela. Yani necaset durumu sonra da ortaya çıkmıştır. Öyle değil mi? Hayvan yaşarken temiz. Hani öldükten sonra yanlış ölümden kaynaklanan bir necaset ortaya çıkacak. Ama domuz böyle değil. Domuz yaşarken de necis. Çünkü Allah ne diyor? فَاِنَّهُ رِيْتْسُنْ O domuz nedir? Pistir. Köpek aynı zamanda ne? Yaşarken de necis. Anlaşıldı mı? Bir şey mi söyleyeceksin? Buyur. Burası anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı. Şimdi o zaman biz dedik ki Allah Azze ve Celle normalde bir hayvan, yani temiz olan hayvanlardan söz ediyor. İşte develer, işte nedir ismi? Bizimle çok haşir neşir olan, derileri kullanılan işte ceylanlar, işte koyunlar, keçiler, inekler vesaire vesaire. Bu hayvanlar normalde yaşarken temiz. Öyle değil mi? Kendi kendine ölürse ne olur dedik? Meyte konumuna düşer. Meyte konumuna düşer. Meyte konumuna düştüğü için de bunların derilerinin ne olması lazım? Tabaklanması lazım ki kullanılabilsin. Peki biz kendimiz kesersek, yani kurban bayramlarında olduğu gibi, bunları tabaklamaya gerek var mı? Yok. Güzel. Peki bir hayvan öldüğü zaman, bu hayvanın derisi dedik şey necis. Peki bunun kemiği, bunun kılı, bunun boynuzu vesaire necis olur mu? Soru soruyorum işte. Peygamber aleyhisselam kullanmışlar. Sahabe ne yapmışlar? Sahabe mesela İmam Zühri diyor ki اَدْرَكْتُ سَلَفًا مِنَ الْعُلَمَا Ben alimlerin seleflerine onları idrak ettim, onlara denk geldim. Ne yaparlardı? Onlar fil kemiğinden yapılmış taraklarla taranırlardı. Öyle mi? Hakeza Peygamber aleyhisselatü vesselam Fatıma'ya, yani kendi kızına fil dişinden ne aldırıyor? Fil dişinden iki tane kolye veyahut da bilezik gibi bir takı aldırıyor. Fil dişinden yapılmış. Demek ki burada sadece necis olan şey ne? Necis olan şey, yani tabaklanması gereken şey hayvanın derisi. Ama hayvanın kemiği, şuyu, buyu, bu necasete dahil değil, kullanılabilir. Peki diyeceğiz niye? Biri geldi bize diyelim böyle bir soru sordu. Dedi ki niye? Yani hayvanın cildi böyle oluyor da niye kemiği böyle olmuyor? Allah böyle istediği için. Anlaşıldı mı? Bu ne? Şeriat. Şeriatta niye diye soru sorma. Anladın, anladın. Anlamadın. Allah böyle emretti diye deyip duracaksın. Öyle mi? Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşıldı mı Hamza? Net mi? Anlaşıldı mı Sari? Anlaştı mı? Devam et o zaman. وَتُبَاحُ ثِيَابُ الْكُفَّارِ Kafirde elbiseleri mübah kılınıyor. اِذَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا Necaseti bilinmediği zaman. لِيَنَّ أَصْلَ الطَّهَارَةُ Çünkü asıl temizdir, temiz olmasıdır. فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ Şek de bu gitmez. وَيُبَاحُ mübah kılınıyor. مَا نَسْجُهُ وَيُبَاحُ mübah oluyor. مَا نَسَجُهُ onların diktikleri. مَا نَسَجُهُ onların diktikleri. وَسَبَغُهُ ve boyadıkları. لِيَنَّ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem وَأَصْحَابَهُ ve ashabı كَانُوا يَلْبِسُونَ giyiyorlardı. مَا نَسَجُهُ الْكُفَّارِ يَلْبِسُونَ mi? Yelbisune'nin manası ne? Yelbesune'nin manası ne? Giyiyorlar değil mi? Kanu yelbesune. Yelbesune. Kanu yelbesune. Giyiyorlardı. Me meselehu kuffaru. Kafirlerin örgütlerini. Fesabahuhu. Fırgadıklarını. Allah-u Teala a'lemu. Şimdi biz geçen gün de söyledik, dedi ki eşyada asıl olan nedir? Mübah olmasıdır. Öyle değil mi? Eşyada asıl olan onun mübah olmasıdır. Ta ki ne zamana kadar? Onun mübah olmadığını ve ona farklı bir hükmün taalluk ettiğini gösteren bir delil varit oluncaya kadar. Eşyada asıl olan nedir? Mübahlıktır. Yani mesela diyelim ki biri bize bir şey sordu. Dedi ki örnek veriyorum. Misal, çay içmenin mübah olduğunun delili nedir? Çay iç, niye çay içiyorsun? Mübah diye içiyorum. Peki dedi delil, biz ne diyeceğiz? Allah sizi yerdekleri, hatta yerdekleri sizin için. Haram olduğuna dair delil. Haram, eddelilu ademu delil. Yani delil, delilin olmamasıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani benim çay içmemem için bana senin bir delil getirmen lazım. Öyle değil mi? Sen bana bir delil getiremediğin müddetçe o zaman ben bu şu anda önümde duran çayı ne yapabilirim? Şu anda önümde duran çayı içebilirim. Niye? Çünkü eşyada asıl olan nedir? Eşyada asıl olan onun mübah olmasıdır. Şimdi kâfirlerin elbisesine gelince, kâfirlerin diktiği, kâfirlerin giydiği elbise necis midir? Bir şey nasıl necis olur? Evet, bir şey nasıl necis olur? Eşyada asıl mübahlıktır dedik, öyle mi? Peki bir şey neyle necis olur? Bir manevi necaset vardır. Delil onun necis olduğunu söylemiş. Yani Allah Resulü veya Allah bir şeyin ama niye necis olduğu belli değildir. Yani Allah bu necistir demiştir. Anlatabiliyor muyum? Bu nedir? Bu necistir. İki, yapıldığı madde necistir. Yani mesela diyelim ki hayvan dışkısından bir şey yapıldı örneğin. Yani yapıldığı madde necistir. Anlatabiliyor muyum? Bu onu necis kılar. Üç, necis olan bir mahale şey eder. Taalluk eder. Yani mesela örnek veriyorum. Elimizde az bir su var. Tutarsın bu suyu kanalizasyonun içine dökersin. Su onun içine ne olur? Necis olur. Çünkü necis olan bir mahalle ne olmuştur? Necis olan bir mahalle uğramıştır. Bunun dışında nedir? Bunun dışında temizdir. Şimdi kafirlerin giydiği elbise o zaman ne diyeceğiz? Kafirlerin giymiş olduğu veyahut da kafirlerin yapmış olduğu elbise aslında temizdir. Niye? Çünkü bunların necis olduğuna dair bir delil bizim elimizde yoktur. Bu bir. İki, peygamber ve sahabe onların yapmış olduğu, dikmiş olduğu elbiseleri ne yapmışlardır? Giymişlerdir. Demek ki asıl olan kâfirlerin elbiselerinin neyidir? Temiz olması. Ancak kâfirler yaptıkları elbiseyi necis bir maddeden yaparlarsa, öyle mi? Veya o elbiseyi temiz bir maddeden yapıp ama sonra necasete bulaştırırlarsa. Diyelim ki elbiseyi boyuyorlar, boyadıkları madde necis bir madde. Misal, o zaman ne olmuş olur? O zaman elbise, elbise olduğundan dolayı değil, necisle boyandığından dolayı necis olmuş olur. Anlaşıldı mı mesela? Ama normalde de böyle bir şey olmadığı için o zaman asıl olan kâfirlerin elbisesinde asıl olan onların ne olmasıdır? Asıl olan onların temiz olmasıdır. Ancak kâfirlerin yapmış olduğu elbiseleri giyerken iki şeye ne yapmamız lazım? İki şeye dikkat etmemiz lazım. Öyle değil mi? Kâfirlerin yapmış olduğu elbiseleri giyerken iki şeye ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi ne? Onların dinlerini yücelten, onların dinlerinin alameti olan bir elbisenin olmaması lazım. Öyle mi? Mesela örnek veriyorum. Adam bir elbise dikti, elbisenin üzerine artı işareti koymuş. Bu ne? Bu artı işareti Hristiyanların dinini ne yapan? Hristiyanların dininin şiarı, öyle değil mi? Artı var ya haç demiş olduğumuz şey. Bunu giyebilir mi bir Müslüman? Bunu giyemez, öyle değil mi? Niye? Çünkü bunu giymek aynı zamanda küfürdür. Niye? Üzerinde küfrün şiarını, küfrün sembolünü kendinde ne yaptı? Küfrün sembolünü kendinde taşıdığı için. Takiye o yapmak için bunu giyebilir. İkra altındayken bunu giyebilir. Kafirlerin içinde gizlenmek için bunu giyebilir ama bir Müslüman onu gördüğü zaman ona kafir muamelesi yapar. Lakin onunla artık kastı alın, Allah Azze ve Celle eğer şer'i bir özrü varsa o ayrı bir durum. O onunla Allah Azze ve Celle arasında olan bir durum. İki, giydikleri elbise kafirlere has olan bir elbise olmaması lazım. Yani birincisi dini şiarlar olmaması lazım. İki, normal diyelim ki bir tane elbise var. O elbiseyi sadece kafirler kullanıyor. Ama içinde dinin şiarı olan bir durum söz konusu değil mesela. Öyle mi? Bir Müslümanın bunu da ne yapmaması lazım? Giymemesi lazım. Niye? Çünkü peygamber muasfer demiş olduğumuz boyadan yapılan bir elbiseyle bir sahabe geliyor peygamberin yanına. Ne diyor peygamberimiz ona? اِنَّ هَذَا سِيَابَ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا. Bu kafirlerin elbisesidir. Sen bunu ne yapma diyor? Sen bunu giyme diyor. Anlaşıldı mı? Bu da bize neyi gösterir? Bu da bize gösterir ki kafirlere has olan sadece onların giymiş olduğu elbiseler ve onların dininin şiarı olan elbiseleri bir Müslüman ne yapamaz? Bir Müslüman giyemez. Bu bir. İkinci mesele, şayet kafirlerin yapmış olduğu elbise necis bir maddeden yapılmışsa veya temiz bir maddeden yapılmış ama sonradan necis bir maddeyle karıştırılmışsa Müslüman bunu da giyemez. Ama bunun dışında kalan elbiselerde ne vardır? Bunun dışında kalan elbiselerde asıl olan kafirlerin dikmiş oldukları, yapmış oldukları, giymiş oldukları elbiselerin temiz olmasıdır. Niye? Bunun necis olduğunu gösteren bir delil söz konusu değil. Bir, iki, peygamber ve sahabesi bunları ne yapmışlar? Peygamber ve sahabesi bunları giymişler. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ